trwać prawie 3 godziny. Nieco krócej potrwa nasza rozmowa w Off Control. Do usłyszenia w czwartek po 21:00. Bom, bom, bo, bo, bo, bo, bo, bo. Zapraszam, Mateusz Tomaszuk. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 marca, minęła 22. Monika Mazurszan, zapraszam na serwis Trójki. Na początek kolejne zapewnienia. Pieniądze dla Polski z Safe nie są zagrożone. Będą zmiany w systemie Odyseusz. To wnioski po akcji sprowadzania Polaków z Bliskiego Wschodu. Wielkanoc zapowiada się droższa niż w zeszłym roku. Sprawdzimy, na co wydamy najwięcej. Pieniądze dla Polski z Unijnego Funduszu Pożyczkowego na dozbrajanie niezagrożone. Pierwsza wypłata najpóźniej na początku kwietnia, mówiła w Brukseli pełnomocniczka rządu do spraw Safe Magdalena Sobkowiek-Czarnecka. Potwierdziła, że mimo weta prezydenta Komisja Europejska kontynuuje pracę nad umową pożyczkową. Dzisiaj kolejne dobre spotkania w Brukseli. Moim zdaniem dalej wszystko idzie w takim tempie, w jakim powinno. To znaczy na przełomie marca i kwietnia podpiszemy umowę pożyczkową i operacyjną, tak jak pozostałe kraje członkowskie. I to, co dzisiaj usłyszałam w Brukseli, to zapewnienia, że pierwsze pieniądze trafią jeszcze w kwietniu do Polski. Polska najpierw ma otrzymać 15-procentową zaliczkę, czyli 6,5 miliarda euro. Prezydenckie weto nie wpływa na realizację projektów wojskowych. Uniemożliwia natomiast finansowanie z Safe projektów dotyczących Straży Granicznej czy Policji. Polski rząd jednak nie rezygnuje z pierwotnych planów. Ja myślę, że my to rozwiązanie w najbliższym czasie znajdziemy, tylko też, bo słyszę pytania, to kiedy wreszcie szczegóły? Znaczy, po to była ta ustawa. Gdyby ona nie była potrzebna, gdyby to było takie proste, to nie byłoby tej ustawy na biurku pana prezydenta. Pan prezydent powiedział nie na pieniądze dla Straży Granicznej, dla Policji, na projekty infrastrukturalne. Unijny fundusz pożyczkowy Safe opiewa na 150 miliardów euro. Polska ma otrzymać z niego najwięcej, prawie 44 miliardy. Potrzeba udoskonalenia systemu Odyseusz to jeden z wniosków po ostatniej akcji ewakuacyjnej, dzięki której z Bliskiego Wschodu powróciło do kraju ponad 14 tysięcy Polaków. Prezes Zarządu Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski ocenia, że system, w którym można zarejestrować swoją zagraniczną podróż, wymaga poprawek, ale najważniejsze wnioski zostały wyciągnięte. Był problem z kontaktem z niektórymi klientami na miejscu. Najprawdopodobniej ze względu na wysokie koszty roamingu klienci po prostu wyłączali transmisję danych. I tu był rzeczywiście problem. Myślę, że ta komunikacja za pośrednictwem systemu Odyseusz mogłaby być lekko usprawniona, ale już też wiemy, na spotkaniu byli przedstawiciele MSZ-u, którzy mówili, że właśnie w tej nowej wersji te nasze sugestie, one zostały już zaadresowane. Ministerstwo Spraw Zagranicznych niezmiennie odradza podróże do wybranych krajów Bliskiego Wschodu i części Azji. A to kolejny dowód, że nie jest bezpiecznie. 3 prywatne samoloty poważnie uszkodzone na lotnisku Ben-Guriona pod Tel Awiwem. W maszyny uderzyły odłamki zestrzelonych pocisków. Takie informacje przekazała izraelska armia. Władze lotniska Ben-Gurion nie precyzują, kiedy doszło do uszkodzenia maszyn. Nie opisują też strat, szkody określają jedynie jako poważne. Nie wiadomo, do kogo należą uszkodzone maszyny. Sprecyzowano jednak, że samoloty trafione zostały odłamkami rakiet zestrzelonych nad lotniskiem. Przestrzeń powietrzna nad Izraelem pozostaje w dużej mierze zamknięta dla lotnictwa cywilnego. Izraelski narodowy przewoźnik realizuje jedynie rejsy repatriacyjne obywateli Izraela. Obowiązują jednak poważne obostrzenia, jak zabieranie na pokład maksymalnie 50 pasażerów. Lotnisko Ben-Guriona, które wykorzystywane jest także przez lotnictwo wojskowe. Wielokrotnie było celem ataków Iranu i Hezbollahu. Izraelskie władze ostrzegają, że może dojść do nasilenia ataków, szczególnie z wykorzystaniem zakazanych przez prawo międzynarodowe pocisków kasetowych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jerozolima. Wielkanocne zakupy mogą być droższe niż przed rokiem. Drożeją przede wszystkim podstawowe produkty, które trafiają na świąteczne stoły. Więcej zapłacimy m.in. za jajka, mięso oraz warzywa i owoce, zwłaszcza te sprowadzone z zagranicy. Przedświąteczne zakupy już teraz wielu osobom dają się we znaki. Wszystko jest droższe. To są ceny z kosmosu. Ekonomista dr Piotr Krajewski uspokaja jednak, że wzrost cen nie będzie znaczący i tegoroczne święta nie powinny być dużo droższe niż poprzednie. O kilka procent, czyli większość z nas tego nie zauważy. Inflacja na szczęście jest niska. Wpływ na ceny ma m.in. drogie paliwo, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex. Musimy być przygotowani na to, że ceny, które obecnie widzimy na stacjach, mogą dalej rosnąć. Z badań wynika, że to właśnie cena jest najważniejszym czynnikiem przy wyborze produktów. Wskazuje na nią ponad 80% klientów. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I od razu mam przed oczami samochód pędzący autostradą w nieznane. Właściwie pędzący to nie jest dobre określenie, raczej sunący przez pustynię przy zachodzie słońca, bo taka sceneria, taki teledysk towarzyszy temu utworowi. I'm Waiting Here, kompozycja Davida Lynch'a i Lika Lee, która dzisiaj obchodzi urodziny, na dodatek bardzo okrągłe, więc poświęcimy jej dłuższą chwilę. Szczególnie, że artystka zapowiada nową płytę i single, które tę płytę promują, bardzo mi się podobają, a chyba jak na razie najbardziej podoba mi się kompozycja Lucky Again. Zresztą proszę posłuchać tego znakomitego refrenu. Face down, away for God's sake. Save me for a blackout. It's so dark out. Oh Lord, oh Lord. Kupiła mnie tym refrenem absolutnie. Refrenem, który naprawdę nie chce wyjść z głowy, chociaż cała reszta również robi świetne wrażenie. Bardzo ładne smyczki, no i nastrój tego numeru. Wszystko się tutaj zgadza, chociaż przyznam, że poczułam to dopiero podczas drugiego odsłuchu. Tak więc jeśli słyszą Państwo ten numer po raz pierwszy i się nie spodobało, to proszę spróbować ponownie. Lucky Again i Lika Lee. A premiera jej najnowszej płyty już 8 maja. No to skoro o premierach mówimy, to pozwolę sobie przejść do pewnej piątkowej nowości. Trying Times i James Blake. You know I'm shredded by the time I'm home, like polystyrene foam, and the jealous end up alone, 'cause there are things that they can never know. I'm a nice soul, we go through trying times. As we go, as we go, as we go through trying times. I'm breaking, I hide it well, 'cause I can't afford to replace the shell. And the anxious end up alone, 'cause there are far too many things we can't control. Znakomity James Blake. Ja wiem, katujemy Państwa tą płytą na trójkowej antenie. Jamesa Blake'a jest w tym tygodniu dużo, ale no, jak tutaj o nim nie mówić, kiedy ta muzyka tak brzmi, kiedy dostarcza tylu wzruszeń, no nic, tylko słuchać i o tym głośno mówić. Sam artysta zresztą przyznał, że to jest jego ulubiony album z tych, które do tej pory wydał. Co więcej, stwierdził, że ma obsesję na jego punkcie, tak więc my też mamy do tej obsesji prawo. Trying Time to jest zarówno tytuł utworu, który za nami, jak i tytuł całej nowej płyty Jamesa Blake'a. No i tak sobie myślę, że możemy jeszcze na moment przy tym albumie pozostać, ale tym razem wybrzmi nam utwór Days Go By. Best of me, that's the way it feels. If the money comes, if it never comes through, you don't want me to, but I'll be there for you. I love you.

A cóż to za piękne, plumkające dźwięki. To już nie James Blake, a inny bardzo utalentowany człowiek, czyli Szymon Burnos. Szymon, który w 2023 roku nagrał świetny album Plastic Music for Deep Thinkers. Za nami jego fragment, płyta, która mnie urzekła tym, jak dużo się na niej dzieje, mimo że przy okazji jest bardzo minimalistyczna. I naprawdę bym chciała zobaczyć, jak wyglądał proces sklejania tego albumu w całości, nagrywania tych wszystkich ścieżek. Ale ja tutaj przychodzę z czymś zupełnie nowym również, bo ten album to rok 2023, jak już wspomniałam, a tak się składa, że Szymon robi teraz coś zupełnie innego i od jakiegoś czasu nagrywa jako Sheldon Kafka. Właściwie tak oficjalnie rzecz się zaczęła dzisiaj, bo dzisiaj właśnie premiera miał jego debiutancki singiel i ja go ze sobą mam. Sheldon Kafka i Ice. See you there, see myself and someone else looking at me. Come and play, dance in the rain. See, I'm nobody, but you're the same. Ciepłe brzmienie nam tutaj serwuje Sheldon Kafka. I na dodatek jego pierwszy utwór to piosenka o miłości, taki od pierwszego wejrzenia. Cieszę się bardzo, że mam okazję prezentować go w dniu premiery i że będzie cała płyta w takim klimacie. Co więcej, Szymon zdradził mi, że będzie to najbardziej osobisty album w jego życiu, tak więc jeśli ktoś jest ciekawy, kto kryje się za tym pseudonimem Sheldon Kafka, to trzeba po prostu słuchać uważnie tych tekstów i melodii i większość rzeczy pewnie stanie się jasna. A skoro jesteśmy już przy zdolnych twórcach z Polski, to przeskoczę z wielką przyjemnością do nowej piosenki zespołu Kosmonauci, której tytuł nawiązuje do pewnej bajki z mojego również dzieciństwa, bajki o dzielnym smoku, który walczył z bałwanem Arktosem. Przyznam, że zawsze mnie trochę oburzało to, że Arctos niemal zawsze w tym starciu przegrywa, ale cóż, a ta bajka i ten wspomniany tytuł to oczywiście Tabaluga. Thank you.

I believe someday someone gon' come along and knock them walls down. Here on this ground is where someone once loved me. No, pamiętam bardzo dobrze, jak Ray zaśpiewała ten utwór na koncercie w łódzkiej Atlas Arenie, opowiadając przy okazji całą historię, jaka za piosenką stoi. Trudno się było nie wzruszyć. Fenomenalny utwór. Dzisiaj też moim oczom i uszom ukazało się takie nagranie, na którym Jordan Rakey, stali słuchacze Szumów pewnie dobrze wiedzą, jak uwielbiam twórczość i talent tego człowieka. Otóż Jordan Rakey zagrał fragment tego utworu i zaśpiewał, chwaląc Ray za te piękne, klasycznie soulowe melodie, bo takie faktycznie są. No i przy okazji zwrócił uwagę na to, że to jest klimat no, trochę wyjęty z piosenek Donego Hathawaya. Zgadzam się z tym w 100%, a że Donny wielkim artystą był, to nam teraz wybrzmi utwór I Love You More Than You'll Ever Know w jego znakomitym wykonaniu. If I ever leave you, baby, you can say I told you so. And if I ever hurt you, you know I hurt myself as well. Is that any way for a man to carry on? I want my loved one gone. Said I love you. More than you'll ever know. More than you'll ever know. When I wasn't making much money, you know where my paycheck went. You know I brought it home to you, baby. And I never spent a red cent. Hey. Is that any way for a man to carry on? Do you think I want my loved one gone? Said I love you. More than you'll ever know. And you never know. Now listen to this. I'm only flesh and blood. But I could be anything that you demand. I could be king of everything, or just a tiny grain of sand. Now tell me, is that any way for a man to carry on? Do you think that I want my love one gone? I love you. More than you'll ever know. Trochę nie wiem, co ze sobą zrobić po tej piosence. Fenomenalny utwór. I Love You More Than You'll Ever Know. Donny Hathaway, soulowy mistrz, który no, odszedł zdecydowanie za wcześnie. Donny, który bardzo często nagrywał z Robertem Flack, tak więc jak już zawędrowaliśmy do takiego soulowego, trochę oldschoolowego kącika, to pozwólmy sobie ukołysać się również Donnie. Strolling in the park, watching winter turn to spring. Walking in the dark, seeing lovers do their thing. Ooh, that's the time I feel like making love to you. That's the time I feel like making dreams. Feelings start to show. Feel Like Making Love i cudna Roberta Flack, którą z tego przejęcia po utworze Hathawaya nazwałam Donną. No i to już właściwie prawie koniec. Szkoda mi bardzo uciekać, ale 23 wybije za 5,5 minuty, tak więc na mnie czas. To była audycja Białe Szumy, która realizowała Agnieszka Łukasiewicz. Miło było Państwu towarzyszyć. Od razu zapowiadam, że za tydzień Szumy o nowej porze, o 23. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a na koniec francuska grupa Bolbi. Do usłyszenia i dobrej nocy. Ogłoszenie społeczne. Stare Powązki to narodowa nekropolia. Tysiące nagrobków Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza. Kwestuję dla Powązek od 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej jest do zrobienia. Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa. Za twój gest podziękują ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor.